پرسید نه برجاست اگر دونی حسنا، تحریر زدون بودن حسنا به چه کار است؟ گیسوی پریشان تو گفتن نه برجاست چون نالی درویش که اصوات ستار است. ابروی کمان تو چگونه است نبرجای؟ آنگونه که خم در کف میخوار خمار است. پیداست نه آن نصر خفا خوانده به احوال، حالی اگرم هست همان حال نزار است. گفتند عروسی ببر از خانه ما مرد، گفتم نه به دار است عروسی نه به بار است. در مدرسه کس را نرسد دعوی توحید، منزلگاه مردان موحد سر دار است.